I know my little old baby, she gonna jump and shout. That old train is leaving, I come walking out. Woman, I'm trouble, I'll be all worried mine. Ain't no way in the world be satisfied, and I just can't keep from crying. Curtis Salgado i Adam Hager. Także na dzień dobry. A rozgrzewka to oczywiście miałem na myśli nie rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, bo to jeszcze, ale rozgrzewkę tych budzikowych korespondentów, którzy po pierwsze być może już, a po drugie być może jeszcze na nogach. Równych, nierównych, jakkolwiek. No ale po drugiej stronie radioodbiornika da na słuchu, także podpisując listę obudności. Trzy sposoby. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i smsowo wprost do naszej skrzynki pod numer 71335. No to myślę, że każdy może znaleźć swój sposób dotarcia do tejże wymarzonej, wtorkowej listy obudności. No to co? 11 po czwartej, a zatem trzy szybkie ciach ciach. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się. Żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Tak, właśnie. Pani Ala Złodzi jako pierwsza dziś SMS-owa króciusieńko i na temat serdecznie gratulujemy. Pan Oskar dziś jako pierwszy mailowo, dziś przede mną pierwszy z trzech egzaminów w tej sesji. A co do pogody, niestety z racji studenckiego życia nie mam termometru, ale niebo mocno zachmurzone w Poznaniu. Temperatura bardzo przyjemna. Pozdrawiam, ciepłego dnia, życzę miłego wszystkim. Pan Oskar, który jako pierwszy odezwał się dziś mailowo. Sesja. Kiedy to było, panie Oskarze, kiedy to było, się człowiek rozmarzył. No a telefonicznie, szybciusieńka zmiana tematu, pan Tomek z Kulkowozu z okolic Kielc, a na nogach za kółkiem już od przed trzecią. No a dziś przepiękne okolice

już w audycji do południa. Polecamy i niezmiennie zapraszamy do słuchania. 20 po czwartej to co? To już chyba 6 minut po wschodzie słońca. Pora rozpocząć nowy dzień, bo nas, jak my to mówimy, świt, to teraz to już chyba wieczór zostanie, a tym bardziej może nawet jakiś deszcz czy burza, bo tu pan synoptyk w prognozie pogody. No z jednej strony sucho, ale z drugiej chcielibyśmy, by te przepiękne, jeszcze wiosenne, już za chwilę letnie dni trwały i takie ciepłe były jak wczoraj właśnie. No ale wszystko co dobre przecież, no dobrze, już nie będę mówił, że lada dzień dnia zacznie ubywać, bo przecież nie wszyscy mogą to lubić, prawda? Choć jesień, listopad i śnieg z deszczem też potrafi być piękny. No ale z drugiej strony pamiętajmy, jakoś tak sycąc się tym, co teraz właśnie za oknami, i że widno już prawie, i że ciepło, może dla niektórych za ciepło, bo wczoraj to o tej porze mówiliśmy, tak, rekord czerwca. W maju 21 to na początku była wczoraj, przed godziną czwartą, no chwilkę po trzeciej za oknem na Myśliwieckiej 22 stopnie. Kto by pomyślał? A dziś tak sobie myślę, o idzie dobre, 18, ale musiało podskoczyć pod radiem do 20. O. Ale jednak się ochłodziło od wczoraj z 22 do 20. Wracając do karteczki z kalendarza i tego, co nas dotyczy, i wschodu słońca, i tych godzin, imienin i tak dalej. Słońce zajdzie równiusieńko, jak nożem uciął, jak w aptece o 21. Zatem dzień potrwa prawie 17 godzin. No 17 to nie, ale jeszcze 16 z dużym okładem to tak. Imieniny Julianny, Gerwazego, Protazego i Romualda. O, Romualda dzisiaj, no to może kolega z cukiereczkiem, prawda? Cukiereczka, może. No jeśli to dziś imieniny, jeśli w państwa gronie, wśród najbliższych słuchaczy, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 170 dzień tego roku przed nami. Wtorek, 19 czerwca. Dzień dobry państwu. Człowieka, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Dwadzieścia pięć i pół minuty po godzinie czwartej. To już? To już. Budzikowe kalendarium. Ale pędzi ten dzień, dopiero się rozpoczął. Trzy daty na dzień dobry. I tak w 1669 roku królem Polski został wybrany Michał Korybut Wiśniowiecki. To było 349 lat temu. W roku 1820 zmarł Joseph Banks, angielski badacz, podróżnik i przyrodnik, sponsor wypraw naukowych i ich uczestnik m.in. pierwszej wyprawy Jamesa Cooka. Przypisuje mu się wprowadzenie na zachodzie eukaliptusa, akacji i mimozy. W roku 1994 zmarł Tadeusz Kondrat, aktor teatralny związany ze scenami Poznania, Krakowa i Warszawy. Grał w wielu fantastycznych filmach, m.in. w Przygodzie na Mariensztacie, w Zemście, w Zawiłości uczuć czy w Sanatorium pod Klepsydrą. Ojciec aktora Marka Kondrata. Wspominamy go w 24. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. Będziemy uzupełniać także o wybrane wydarzenia z historii muzyki. No a za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bob Dylan z listy przebojów trójki. Przypominam, niezmiennie, no mam nadzieję, że i też z drugiej strony nienachalnie do kolejnego notowania listy przebojów trójki, do notowania 1899. No, no samo się nie zagłosuje, więc podpowiadamy tak życzliwie. Bob Dylan w nowszej wersji już po wielu latach. Myślę też bardzo skutecznie może powalczyć O którąś dziesiątkę. O, obecność też najważniejsza. Pan synoptyk obecny? Obecny. Punktualnie co do sekundy 4:30 sprawdzamy. A, bo już tak śpieszę, bo mi podtyka tam prognozę pogody, to już przedstawimy. Zachodnia i środkowa Europa pod wpływem wyżu. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu niżów. No a Polska w zasięgu klina rozległego wyżu z nad Atlantyku. W ciągu dnia nad północno-zachodnie rejony kraju nasunie się strefa mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego i nad nasz kraj nadal będzie napływała ciepła, tyle że polarno-morska masa powietrza. Jak to się ma? Ciepłe polarno-morskie. No niech będzie. Dziś uwaga, pochmurno w północnej połowie kraju, na wschodzie przelotnie popada deszcz. Na Lubelszczyźnie po południu możliwe także burze. A wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w rejonach burz porywistych. Zachodnie ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A na termometrach dziś od 21 stopni nad samym morzem, najwyższa temperatura do 27 na południu kraju. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. O właśnie, to jest ten moment. 7, 1, 3, 3, 5. My to nazywamy rozgrzewką szarych muzycznych komórek. O co tu chodzi? Prezentujemy trzy nagrania i trzeba znaleźć coś, co łączy. Część pierwsza. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, wplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. trzy na raz. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Proste, ciepło. Wczoraj dogrywka, wczoraj L4, ale i wcześniej też w ubiegłym tygodniu. Pamiętam, że tak jakoś nie za zbytnie, a dziś no przepięknie. 7-1-3-3-5. Podglądamy, co już dzieje się i co mogło zrodzić się w Budzikowej Łapetynie w związku z naszym cyklem 3 na raz. No to jeszcze część trzecia. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. mówisz, nie zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w mieście turystów. Może upał. No gdzie tam? A może wyjazd? O, no. A może spacer? A może wyjazd na łono natury? To i pan Wojtek Lodziarz i pani Grażyna z miasta Łodzi, którzy to serdecznie pozdrawiają. No wiadomo, o miłości. O miłości do miasta. Już ciepło, cieplusieńko. Anita Lipnicka, The Heads z miasta. Jestem z miasta. W nowej wersji to miksy Vanesha, elektryczne gitary, a przed chwileczką Komety i Miasto Turystów. No właśnie, kto z jakiego miasta, albo gdzie się urodził, a gdzie teraz mieszka, jakie miasto reprezentuje i co bardziej w pewien sposób preferuje, czy uwypukla, czy to miasto, w którym teraz mieszka, czy miasto, z którego pochodzi. Ciekawi jesteśmy państwa głosów w tej sprawie. Mail, telefon i SMS polecamy i zapraszamy. No bo tak na przykład jak pan Tomek zgłosił się jako pierwszy, mówi, że właściwie to z okolic Kielc, ale tak naprawdę z Masłowa. Troszkę z Kielc, troszkę z Masłowa, to przecież niedaleko. I jakie lotnisko. No więc właśnie. A wracając do naszego cyklu 3 na raz, dziś na dzień dobry, proste, pan Piotr ze Sztumu jako pierwszy. No nie, no dzisiaj to prościzna. Miasto. Bardzo dobrze. Piosenki o mieście jako druga dziś pani Marta. No i spójnikiem miasto z pozdrowieniami pan Darek z Warszawy. Bardzo jesteśmy ciekawi państwa głosów w sprawie miast. No to jeśli byliby państwo tak łaskawi, to także polecamy. O, pan Tomek na przykład z Żyrardowa mówi dzień dobry swemu miastu. I bardzo dobrze. I pan Maciek z Libiąża. Również pani Kama z Wyszkowa. Może to wakacje za miastem. No tak, tak. Chodziło o miasto. To pan Grzegorz z Bytomia. Jeszcze pan Irek z Gryfic Zachodniopomorskie też się kłania. I moje miasto. No tak, w dogrywce przyznam tak troszkę z radiowej kuchni, że moje miasto, także w takim miksie nie tylko Marii Paszek, ale również w WW mieliśmy w przygotowaniu. No ale pięknie nam się to wszystko poukładało i państwo fantastycznie odpowiedzieli. Prościusieńkie, prościusieńkie. Zatem wydaje mi się, że wtorkową rozgrzewkę szarych muzycznych komórek możemy uznać za spełnioną. Ciąg dalszy jutro. I jak zwykle zapowiadam i zarzeka się redaktorek, że będzie trudniej. Kto jeszcze z nami na nasłuchu tu i teraz? Między innymi Bieszczadzkie Anioły na podsłuchu. Wstaje piękny dzień, preludium dzisiejszych fantastycznych lotów szybowcowych. Ach, można się poczuć jak ptak. Godzina 4 minut 44 sekund 44. No to lecimy. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Ależ pięknie pani Gosia napisała. Prawidłowa odpowiedź to pewnie miasto. To już odpowiedź padła, ale wolę pomyśleć, że jest to ucieczka z miasta. Gdzieś na wieś, na łąki pachnące, gdzie woda czysta i trawa zielona. Czyste radości życia. Pozdrawiam pani Gosia teraz gdzieś na południowych Mazurach. Tak się podpisała nasza słuchaczka. Pan Leszek od urodzenia w Lublinie. A ja kocham swoje miasto. To pan Mirek z miasta Łodzi. Bardzo pięknie dziękujemy. I pan Maciek także. Śle serdeczności z pracy. Koszaliny, Szczecinek. Zachmurzenie duże, aczkolwiek słoneczko gdzieś tam się przez te chmury przebija. To pan Maciek z Białogardu. Bardzo pięknie dziękujemy. No a jeśli chodzi o Mazury, czerwona, pomarańczowa kula odbija się w wodach jeziora Nickiego. Pięknie. Kawa paruje, łódka lekko się kołysze. No po prostu lato, lato. A urlop przecież już naprawdę, już tuż za rogiem. Pozdrawia także pan Maciej. Dwa dla mnie ważne miasta to Jarocin i Tarnobrzeg. No to możemy się domyślać, w którym mieście pan Maciek się urodził, w którym mieszka. Również serdeczności. Sygnał od pana Tomka z Radziejowa. Już za kółkiem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Biegowa rozgrzewka startuje z podbiegami pani Aneta z Lublina, ale wcześniej melduje, że piątkowa wymiana adresów z panem Grześkiem skończyła się miłą korespondencją. Tak, pamiętamy. No jakoś tam swój udział w tym łączeniu biegaczy, ludzi, słuchaczy miał redaktorek, który to pomyślał sobie, że skoro słuchacze właśnie Budzika jadą na to nocno-wieczorne bieganie półmaraton we Wrocławiu, to może warto by przybić piątkę. No i proszę bardzo, pani Aneta zdaje relację, że okazuje się, że z panem Grześkiem ma wspólnych znajomych. Wyszło na to, że świat, a może Lublin jest mały. Oj tak, Lublin to niekoniecznie, ale świat rzeczywiście jest mały. Krótko mówiąc, bieganie zbliża ludzi i tego się trzymajmy. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłą korespondencję. Pan Wojtek Lodziarz o tym, że dziś pięknie słońce wschodzi, 14 stopni, okolice Leśnicy. Na dziś maszyny do lodów, do samej Warszawy. Może wpadnie pan Wojtek na kawę? Jeszcze 300 kilometrów niecałe. Serdecznie zapraszamy. A pan Wojtek Lodziarz przyzwyczajony pewnie do kawy, jeśli już to tylko mrożona. Tak czy inaczej zapraszamy. Pan Paweł Złosic też z nami, też z rana lody już zjedzone przy temperaturze plus 18. No tak, z samego rana się człowiek obudzi, to musi się schłodzić. Nie ma, że nie ma. Także biegacz. O, szybciusieńko się odezwał. Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki. Także kręcący pętelki. Jedną, drugą. Zdaje się, że to już chyba przy trzeciej. Bardzo pięknie dziękujemy. No miła, serdeczna korespondencja krajowa. Za chwilkę także i ta zagraniczna. A, akcja czuł ucho. To od pana Jacka z Krakowa. Także podpowiedź, że tych czwórek się pojawiło, a dawno przecież Pocahontas z kalibrem 44 się nie pojawiali. Oczywiście w nagraniu. Czy to błąd 404? Bardzo proszę na te, no nie 4, ale na 9 minut przed piątą. Ale tak jakby... A nie... Chociaż w sumie tak mnie korci, żeby z tej matematyki tak jakoś gdzieś tutaj wyczarować. O, proszę bardzo. 9 do 5, czyli 9 minus 5? 4. Pusta kartka, drukarka, wydajesz mery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza, zegarka, czwarta, 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, a aperol. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Shiba. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam. Idą pliki w giga, spalam więcej paliwa. Robię klik i nagrywam. MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia. Jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian. Z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przed łeb. Portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie. Ciąg zdarzeń, dziś

To Trójka, Polskie Radio.